أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار تبرانشم كجامي واجدين ممسيمت ذي بروسي تيمار مغاليب رياض الصالحين تيمام نبيوت رحمه الله تعالى اتيلين كتليبر كابون ليذر آياتين كالقرآن في سنك ذا حديثة بيغامير صلى الله عليه وسلم تسلت ياندريشون بسيمتاري تروغن ذات الله سبحانه وتعالى. انديمنا الله ذو الجلال كم يريد تحديثي دوشن الجاجرة التيت مراض كو إمام نبي رحمه الله تعالى ثوت وأن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. واجدين حديثة شفلاس برنسين ذكو ديسين që duhet të japin muslimant njerëzve të ngratë, atyre që janë të varfrën dhe të shtypën. Në rëfen Aisha radiallahu anha, e cila thot, një ditë për ditëve, hyni të shpia jeme një grua, e cila kishte me vete dy vajza, për të lypur, thot Aisha, e unë, në shtëpi nuk kisha ma shëpse vetëm një kokër hurmë. Dhe ja dhash këtë kokër hurme kësaj grue me këto dy vajza. E mori kjo grue këtë kokër hurmë dhe ndaon dy pjesë. Njërën pjesë ja dha njërës vajzë dhe pjesën tjetër ja dha vajzës tjetër. Dhe vetë nuk hangri asë një sentë. E kur doli dhe shkoj kjo grue me këto dy vajza, hyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja tregova rastin çka ndodhi. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kënd Allahu es provon me vajza dhe ai sillet mirë me to, do t'i bëhen perde mbules nga zjarmi i xhehenemit. Transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Edhe kjo hadith të regon lidh shmërin e muslimanve me zvete. Se si, sidomos, familja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si është kujdesur ndaj të tjerëve, është një mësim praktik i asketizmit të madh të familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe altruizmit të tyre, duke i dhënë përparësi të tjerëve para vetvetes. Nona e besimtarve, Aisha radiallahu anha, e bija e burit të madh dhe të sinqert, Ebu Bekr e Siddikut radiallahu anhu, ishte vazhdimësi e kësa edukatet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilën ishte gdhend asketizmi. Para më ndoni, kjo vajzë vinte për një shtëpije pasaniku. Ebu Bekri radiallahu i pasun, milioner. Kjo vajzë e ti bëhet grua e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe jeton jetë të varfur. Edhe kur të dëgjohet prej saj ankes, siç ndodh sot të njerëzit. Edhe vjen lypsja, hynë në dhomën e saj, shtëpinë e saj, pa trokit. Se nuk përmenë atë hadith. Pse se dera saj kanë hapur për se cilin njëri që ka pas nevoj. edhe lidh diçka. E thot, nuk kisha në shtëpi përveç një kokër hurme. Para mendoni sa kemi na në shtëpia tonë. Para mendoni sa kemi na në shtëpia tonë. Thot, vetëm një kokër hurme kishte. Dhe ja dhash. Para mendoni kemi vetë një kokër hurme, ti thua, ta maj për vete. Ja dhash. Edhe kjo është do më thonë ajo që i ka ngrit Allahu dhujera lartë ata besimtarë. Me këtë edukatë të lartë, me këtë sakrificë të madhe që e kam pasur ata. Po normalisht, jo rastisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur këtë grua ma shumë se sa njerëzit tjerë. Dhe kur e pyesin, si shtregon Amr ibn As, radiallahu anhuma, ishin në betejen Dhatu Selasil, edhe e pyta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thash: "Ayu nasi ahabbu ilaik?" Cili njeri e do më së shumti? E tha Aisha radhiyallahu anha. E tha prej burrave, tha babën e saj, Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. E pastaj tha ka, pastaj Omer, pastaj i përmendi edhe disa burra tjerë, siç tregon Imam Buhariu rahimullahu taala në Sahihun e tij. Andaj kjo grua e cila ishte e re në mosh, kër u martu me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me edukatën që kishte marrë të baba i vetë, pas e me edukatën që kishte marrë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdoi me dhonë shembullin, edhe mësimin, edhe udhëzimin, për të gjithë njerëzit, për burrat edhe për gratë. Se si njeriu duhet me qenë dashamir i të mirës. Edhe vetë flijues për interesin edhe mirësin e tjerëve. Andaj, kjo grua ka që madhe, me këtë bujari ka që të madhe, me këtë fisnikëri të rral, është edukimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e bën tek muslimanët dhe shembulli i një gruas muslimane të cilën duhet të ndjekin gratë e sodit, duhet të ndjekin vajzat e sodit, duhet të ndjekin femrat e sodit. Këtë hadith, gjithashtu, del shesh edhe mënyra e përshkrimit të një tregimi interesant, ku komunikimi i kësaj grua, dhe do të me shoqërinë me rrethin, është komunikim i drejtë për së drejti, dhe është pa ku një farë ngarkese, pa ku një farë komplikimi, thjesht nëse mundet me ndihmu me diçka ndihmon, nëse s'ka, thot nuk kam mundësi me ndihmu asnjëse. Si të qoftë, thot tregon edhe kujdesin e asaj nane për fëmijët e vet, e cila nuk e keq përdori situatën për ta marrë atë hurm e për ta hangër vet. Prandaj ndi pjesë dhe e dha fëmijëve vet, duke i dhënë përpara atyre para vetes së vet. Po, ama kjo sjellje e Aishës radhiyallahu anha më njohën, edhe sjellja se nane me vajzat e veta në anën tjetër, do të bëhen shkak për të mbulu, për të mbrojt kjo grua nga zjarmi i xhenemit me kujdesin e saj që ka për këto vajza. Ky hadith, dhe hadithi më hershëm, nëse i kujtohet, në dhesin e kalume, që kështë të bëjnë përsëri me vajzat, thënë ulemat, të regon dispozitën e edukimit dhe kujdesin dhe i vajzave. Andaj thot, nëse Allahu Dhu Xhelal dikujt i ka dhuru vajza, është obligim edhe më i madh kujdesi dhe edukimi tyre, dhe shpërblimi në edukimi tyre është më i madh. Po këto hadithe që i përmendëm. Pse? Shumë e thjeshtë është. Se ato janë më dobta dhe nevoja e tyre për kujdes është më i madh. Për dallim prej djemve, që ata, edhe pse ka nevoj mu kujdes për to, po ata janë matë gjenëshëm, matë fëqeshëm, edhe mundë dhe më thonë të gjinë vetë. Andaj ulemat, fukahat, thëjnë se baba e ka obligim të kujdeset për fëmijët e tyre në aspektin ekonomik, financiar. Baba e ka obligim që të harxhon pare për vazhdimin e jetës së fëmijëve të tyre. Dhe ky shpenzim për to vazhdon derisa të bën ata të aftë me fitu vetë. E nëse fëmija është vajzë, atëre e ka obligim baba më kujdes për vajzën e ti derisa të martohet ajo. E nëse është djalë, e ka obligim derisa të fillon ai vetë me fitu me dorën e vetë. Edhe ky rregull që kam përmendur ulemat në përlibrat e fikut tregon se fëmija në atë moment që të bëhet i aftë me fitu vetë, duhet me fitu vetë, mos me prit për babës. Jo sikur se ndodh sot. Ishë ndosh po, me mend kryje po, me shkollë kryme po, mirë po çka dëmbel. Së në qohët sa bëherët me dalë me punu. Jeton me rogën e babës. Bile ka ma këtë se kjo, jeton me penzinë e babës. Penzionin e babës. Ka dhe ma këtë se kjo, jeton me penzionin e gjyshit. Vesh mësë me punu. Kjo është nënçmim i vetvetes. Ofendim i familjes. Është nënvlerësim i aftësive tuja. Andaj, këto rregulla që kanë përmendur ulemat me shekuj përpara, tregojnë se si ndërtohet shoqëria islame. Andaj, fëmija në atë moment që bëhet i aftë me fitu vetë, baba mos e ka obligim me këshyrat. Po vajzën, deri në martesë, se vajza, vëndesh është e aftë, desh është e aftë, baba e ka obligim me kujdes për vajzën, desh atë shkojtë e buri vetë. Sot, fatkesish, ka rastet të kundërta, kur vajzat janë matë zoja se djemët. Vajza punëtore, e shkaft, e aftë, punën ma shumë se djali në shpi. Edhe sjellë parë ndoshta më shumë se djali. Pse edukimi i gabum, kur prindi, baba ose nona, e lazdrojnë djalin. Edhe hajtë be birja më se i ri jeti, hajtë be se i ri, i bo 20 vjet i ri, 25 i ri, 30 i ri, 40 met i ri ajë, su plakisht, su boj aftë me punua. Edhe baba dhe nona e dëmtojnë atë djali. Nuk e bëjnë të aftë më balafaqu me sfidët e jetës, për e dembelavin, e dembelavin, e dembelavin, dhe se kur i bëhet ai tamam për me punua, s'ka as dije, as përvoj, as shkafsi, as zanat, as nisen. Edhe kur dhe se nana ose baba ose të dit, ai bëhet i pa aftë, as vetës e vetë se një banë hajrë. Andaj, gjithashtu prej dispozitave që përmenu lematë, është se shëriati islam i veçon në vajzat në këtë rast, pasi që zakonisht njerëzit i lanë pas dore, dhe nevoja e tyre për shpenzim në të është ma e madhe, dhe edukimi të tyre është ma i vështirë, dhe bamirësia ndë tyre ka vlerë ma të madhe, pasi që gruja është ajo që do t'i edukon të tjerën të ardhmen, andaj kur ti investon në vajzën tone, sikur se me investu edhe në nipat edhe në besat tuja. Se me edukimin asaj vajze, faktisht edukon një nën të ardhme. Edhe pra që ka këfeja islame, je përënsi të madhe edukimit të gjinis femërore. Që sot të na, që këtu në shkup edhe në thirë, fatkesisht mungon. Edhe këtë në përmenë në disë e në desit e sabat. Shumë, sa janë të pranishëm gjinia mashkullore në aktivitetet fetare dhe angazhimet fetare, gjinia femërore nuk janë. Edhe, si të investojmë në, ashtu edhe pas e kina gjendjen. Andë ti si bab, që ngritve dijen tonë e fetare, nëse nuk punon që edhe gruja jote, ose motra jote, ose vajza jote, të ngritve dijen fetare, atër anija jonë lundron shtrënd. Ma njonë. Se burit një një fen, gruja se një fen. Djale një fen, vajza se një fen. Vlaua një fen, motra se një fen. Moshkullë një fen, fema se një fen. Edhe t'i badjava, se në qëmë për para, mirë të barabartë ose të balansume. Edhe pra që duhet të gjithë na me insistue që paralel me edukimin e meshkujve të edukim edhe vajzat. Bile, insistimin e edukimin e vajzat me qenë maj i madhë se sa, djemë se fundi fund atë të jenë nana nesër. Edhe atë nana të eduku me mirë, do t'i edukojnë edhe mi të tyra ashtu si kurse duhet. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive që dalin nga kjo hadith, është vlera e sadakas, edhe nëse është pak. Një hurm, sa mundet me kushtue? Nëse një paket hurma kushton 150 dinar, 200 dinar, një hurm sa mundet me kushtue? Kjo të regon se edhe nëse është pyetje një dinar të Maqedonisë, ose 5 dinar të Maqedonisë, në më dhëmë 5 cent që ofjen ato, apo 10 cent, nëse ti s'ki ma shumë, vetëm ato, edhe jep sadaka, edhe ajo të paguat të Allahu të gjelë, edhe ajo të regjistrohet. Pse? Sepse njeri u luftën ma që ka. Edhe duhet në të edukojmë vetë vetën vazhdimisht në rrethana të ndryshme, kur duhet me dhonë, me dhonë. Atë sa kemi. Edhe nuk duhet me të avmare. Edhe na nuk duhet me guxue, me i tallë njerëzit se duke thonë se vëllai pak ka dhonë, ose ka që ka dhonë, ose atë që ka dhonë. Njeri jep sa dhonë, sa i dhonë zemra e ti. Andaj Allahu Dhul-Jelal të regonë se fukarat kanë hak në pasurin e të pasurve. Dhe thot, walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal-mahrum. Dhe ata që kanë pasuri, kanë borxh në pasurinë e tyre ndaj atyre që lypin edhe ata që kanë nevojë. Andaj zeqati është hak i fukaras në pasurinë tonë. Zeqati është hak i fukaras në pasurinë tonë, ti ke obligim mi a dhonë atij. Edhe ki haram ti me harxhu për vete atë pasuri. Ose, Allahu Dhul-Jelal thot, u i të imunat ta ama ala hubbihi, miskinën, u jetimen, u asira. Dhe japin u shqim, atyre që i dojnë, që ofin të ngratë, jetima apo sklëvër. Dhe se dhanja sadakas e ruan njëriu nga zjarë me gjenimit. Thot Allahu Dhul-Jelal, innehu kane la ju'minu bil jomi l'adhim, billahi l'adhim. Ai nuk besonte në Allahun e madh. Wala i huddu ala ta'amil miskin. E asë që nëzit këtjet me dhonu shim të ngrate. Andaj kër i pyta Allahu Dhul-Jelal gjehenemlit, pse janë në gjehenem përmendën disa arsye mes tyre edhe mos dhanja. Thotë Allahu Dhul-Jelal, ma seleke kun fi sakar. Qka ju sol juve në gjehenemin e nëzit përvlues, thënë, kalu lem nekum min el musallin, nuk jemi falë e para, dhjyta, walem neku nuk imul miskin, dhe nuk i kina dhonë ushim të ngratëve. Dhe gjithashtu, të regon Allahu i madhërishëm, se përgënjështrua si i ditë se kiametit, vazhdon edhe mos me dhonë ushim të ngratëve, e rëjtë lëdhi ju këdhi u bidin, fedhalike lëdhi jedu u ljetim, wala ju huddu ala taamil miskin. A shef, atë që e mohonë, ditën e kiametit. Është ai i cili e braktis jetimin, është ai i cili nuk jep ushim atyre të ngratëve. Andaj nga rahmeti Allahu Dhul-Jelal është që edhe një grimz të vogël të atomi që ti e jep, Allahu me ta shënu në regjistrin e veprave të mira. Duke thonë, "Wa man ya'am faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Kushdo që mbas një grimz atomi vepër të mirë, ka për ta patë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kushdo që jep sadaka edhe një gjysmë hurme do ta ruan kjo sadaka nga zjarmi i xhenemit, duke thënë ittaqu nara walau bi shaqqi tamratin, ruaj nga xhenemi nëse ski më shumë me gjysmë hurme. Edhe argumentet fetare, ajete dhe hadithe të tjera të shumta që flasin për vlerën e madhe që ka sadakaja, e cila vlerë duhet të bëhet kulturë, edukat e jona. Kulturë dhe edukatë e jona. Po, e të gjithë dhe që jemi këtu në xhami, se cilin nga ne, pa marë parasysh sa ka, duhet të mësohet me dhonë, kur duhet me dhonë, edhe të bën edukatë dhe shpehit vazhdueshme në jetën e ti. Prepsime dhe porosive që dalin, është manifestimi i rahmetit, normalisht se, kure pa Aisha radiallahu anha, këtë grua me këta dy vajza, që lypë, nuk lypë njeri për qefit, o vajza. Zakonisht, zori i madhe është njerit me lip. Zakonisht, tash, keq përdorime, eksistojnë në qëtëre. Zori i madhe është njerit me lip. Edhe kure shef Aisha radhiallahu anha këtë rast, i dhimë set. Edhe shka e shfaqë rahmetin e saj. për këtë grua me vajzat e veta. Dhe në anën tjetër të kësaj grua me vajzat e veta. Kur ja dha këtë hurm, për me tregu se është rasti serios, se ka lypsa, kur je bishka, s'ta me gjenis, ta këthem pra. Pa e s'është lypsë, a e s'ka nevoj për njëme. Kjo grua, e këto dy vajza kështë nevoj serioze, a në kur ja dha një hurm, nuk ja këthej pra, me dhonë, t'ja i të lytë me mua. Qëka pa ju në me një hurm? Kja u shej me një hurm? Por, e kuptoj, ka qka, ka qjep. Dhe kjo është kulturë e lartë, se edhe lypsi edhe fukarajat me pas kulturë dhe dukatë. Edhe ajë, kur t'ka dalë me lip, me qenë i knaqët, me atë që e. Edhe nuk dhavë dhe kjo pak, e ta hudhe, e ta nënçmoje, për jo, e mori atë, po normalisht nuk e hangër vetë, i edhe vajzave të vete, duke dhëmë përparësi, atyre të vegjilive, para se me i dhëmë përparësi vetë vetës. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka manifestu rahmetin e ti në shumë raste. Tregon, Usame ibn Zejdi, radiallahu anhu, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më mirë ke mu, Usame ibn Zejdi, së konë djali vetë. Thot, mirë ke mua, edhe Hasanin, nipin e vetë, thot, mu mulke më një prehen, atë më një prehen. Thot, edhe në majke, kështun edhe thëjke, Allahum më rhamhuma, fe in një rhamhuma. O, Zot, më shirej këta dy djem, këta dy evlat, se edhe unë i më shirej. Usami ibn Zejdin, edhe Hasanin, birin Aliut. Një djal, i cili e shërbente, edhe i rritë të afër, edhe djalin nipin e vetë, edhe bënke këtë dua për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Dhe thashtë në hadithin tjetër, Ar-Rahimuna, jerhamuhum ur-Rahmanu, irhamu men fil ardhi, jerhamukum men fil sema. I mëshirshmi, i mëshiron ata që janë të mëshirshëm, mëshironi ata që janë tokë, që mëshiron ai që është në qiellë. Dhe tërheqët e vërejtjen, nga mungesa rahmeti dhe thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tunzau rahmatu illa min shaqi. Mëshira largohet vetëm nga ai që është i pafat. Transmeton Tirmidhiu hadithi është hasan. Andaj mënyrat e manifestimit të rahmetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të shumta, edhe këtë rahmet duhet me pas edhe muslimani në jetën e vet, edhe çdo herë me tregua rahmetin e tij si sjellje dhe edukat të përheshmet e ti. Prepsive dhe porosive që dali nga kjo hadith është kujdesi sahabëve ta lajmërojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë që i ka ndodhur, për me marë udhëzime prej ti, apo korrigjime prej ti. Andaj Aisha radiallahu anha, kër i ndodhi këtë tregim, si ishte Muhammed alaihissalam aty. Tamam erdhë, ja të regoj rastin. Edhe kështu sahabët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ditë, se shembulli i tyre, modeli i tyre, imami i tyre është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të gjitha ato që i bënin jetë, ja këtë tregonin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Duke pritë për ti, gjykimin e ti, udhëzimin e ti, korrigjimin e ti. Pasi që, shumë e qartë është kjo punë, pasi që na duhet me esë udhës e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu dhe gjitha thëtë, wa ma atakum rasulu fekudhu, wa ma nahakum anhum fentehu. Ata që vaje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë merreni si udhëzim dhe gjykim dhe vendim. Dhe atë që vandalon, nga jo largohuni. Në këtë sjellje kanë vepruar besimtarë duke e ditë se gjykimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është nënshtrimi i gjykimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është argument i besimit, pasi që Allahu thot fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Pasha Zotin tanë, ata nuk janë besimtarë, dhe i se nuk të marin ty i gjukatës në probleme që i kanë me zveti. Andaj, për nga Allahu dhu gjelar e lidhi, dashurin e Allahut me ndjekin e rrugës e për nga meri, se Allahu a.s. kur tha, kur in kuntum të hibbun Allah, fe të biuni ju hbibkum Allah. Nëse ju e doni Allahun, atër ndjek në Muhammedi sallallahu a.s. që t'ju doni juve, Allahu e t'ju afal juve, më këtë. Andaj, për këto arsye, sahabe, çka do që ndodhte me të, ja të regonin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kërkonin udhëzime dhe shërime prej ti. Gjithashtu prej mësimeve që dalin nga kjo hadith është inkurajimi që përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për kujdesin e madh që duhet ta kemi për vajzat dhe vlera e madhe e kësaj vepre. Andaj, pasi që ja të regoj Aisha radiallahu anha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë tregim, atër tha, atë që Allahu e sprovon me vajza dhe kujdesit për ta, atër Allahu e bën që këtë kujdes jetë perde ose mbules nga zjarmi i gjehenimit. Thot ulema, thot Imam Kurtubiu rahimullahu ta'ala, kën e sprovon Allahu me ndonjë vajzë, andë nuk është me rëndësi a është një, a janë dy, janë ma shumë, edhe një nëse është, dhe a i sillet me të mirë, kujdeset për te, ja kryin nevojat e saj, punon që ajo të jetë në regull, ku shëbën këtë vej për sinqerisht për i të Allahu Dhu Gjelal, Allahu ka për të mbrojt nga zjarëmi i gjehenimit këtë burë. Dhe, do të largon nga zjarëmi i gjehenimit, dhe normalisht thot Imam Kurtubiu, ai që nuk hin gjehenem, do me thonë automatikisht, hin në gjennet. Dhe thot gjithashtu Imam Kurtubiu, rahimullahu ta'ala, kush këtë esfron Allah me ndonjë vajzë, do çfar do, nëse është një apo më shumë, të gjithë nëse kujdeset për to, e ka këtë sevap të Allahu subhanahu wa taala, dhe ai që ka më shumë se një vajzë dhe kujdeset për to, përveç se mbrohet nga xhenemi dhe hyn xhenet, është edhe afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhenet, sikur se përmendëm në hadithin para prak. Thot Imam Nawawi rahimullahu taala, pse përmend këtu ne kënd esfron Allahu? Thot sepse në atë kohë gjahiljetit para islamit njerëzit e kanë llogarit femrën, vajzën si sprov, si gjë e padyshërueshme. E tregon Allahu këtë rast në Kur'an dhe thot: "Wa idha bushira ahadun bil untha dhalla wajhuhu musfaddan wa huwa kadhib." Kur dikujt i vjen të lajmi se ka vajzë, i nxjerrë fytyra dhe hidhnoi. Kështu ka qenë puna e gjahiljetit. Andaj Allah e ka përmendur pejgamberin sprov. Edhe pse realisht fëmijët, vajza janë dhurat, ashtu sikur se fëmijët jemi janë dhurat. Allahu dhe gjallë në Kur'an thot, jehebu limen jesha'u dhukura, o jehebu limen jesha'u inatha, au ju zëvijum dhukran vë inatha, o jegjalu men jesha'u akim. Allahu kujdon i dhuron djem, i dhuron, dhe kujdon i dhuron vajza, e kujdon i dhuron djem edhe vajza, dhe ka don Allahu eden pa fëmijë. Kjo është dhurat e Allahu dhe gjallë. Andaj, besimtari i vërtet është ai që i gëzohet sinqerisht dhuratave të Allahut subhanahu wa taala. Thot Imam Ibn Hajeri rahimullahu taala, ky hadith tregon obligimin që kemi ndaj vajzave, pasi që ato zakonisht janë të dobta dhe të paafta për të kryer nevojat e tyre, për dallim prej djemve që janë të fuqishëm. Dhe normalisht ata dalin dhe levizin dhe vetë kanë mundësi me kryt punët e veta. Pa dyshim se ky hadith është inkurajimi madh për secilin musliman i cili don me shpëtu nga zjarmi i xhehenemit. Dhe Allahu i ka dhënë atij vajza udhën e paska hazur. Nëse ti don me shpëtu nga zjarmi i xhehenemit, dhe ki vajza, le të ki, kujdesu për to. Shikoni çfarë rregulla të mëdha ka sjell feja islame, që të kujdesen njerëzit ndaj gjinisë femërore, që vinë pastaj mediat e njerëzit të ndryshëm, flasin se kinë se islami së për ipka të drejta femërës. Jo, feja islame, që moti e ka ngrit femër në pozitë shumë të lartë. Dhe ta ka bo obligim të respektosh të gjitha format, të respektosh e para si non, dhe shpëblimi i respekti të nonës është shumë i madhë, më njëherë mas adhurimit Allahut dhe gjelar. Pastaj ta ka bo obligim cilësh mirë me te si grua, dhe ta ka bo obligim tjesh i drejt me te. Pastaj ta ka bo obligim kujdesesh si vajz. Dhe nuk ka fazë prej fazave të jetës ku femra nuk është e respektume. Qëftë non respektohë si non, qëftë grua respektohë si grua, qëftë vajzë respektohet si vajzë. Edhe të gjitha format e jetës e saj, të gjitha fazët e jetës e saj, ajo mbetet respektume, edhe normalisht në pozitë shumë të lartë, të cilën nuk e asë kush jetër përvec se regullat e artët të fesë islam. E lusim Allahun e madhë, e Zotin në arshit madhë, që ata që kanë vajzat të silën mirë me vajzat e tyre, të kujdesin për edukimin e tyre, të kujdesin për jetën e tyre, të ofrin kushtet e mira si pas mundësive që kanë për ta, dhe të japin edukatën ndershmëris, që ato të bohen nana të ndershme të arshme, dhe cilat do të vazhdojnë edukimin e fëmijëve të vetë në prehenin edhe në shtëpijet e tyre. Lutim Allahun e madh, Zotin e arshit të madh, na e bëjë të dobishëm dhe veprat mira, na e bëjë në fjalë dhe vepra, dhe ashtu sikur se na ka dëguar në këtë xhami për të mësuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammedin, wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.